हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? आठवां भाग, आप वायरस को ऐसे मुक्त क्रोमोसोम जैसे सोच सकते हैं जो सेल का हिस्सा ना हो। जब वायरस किसी सेल पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो सेल के खुद के क्रोमोसोम्स पर कब्जा करता है। क्रोमोसोम्स और वायरस किस प्रकार वंशानुक्रम को नियंत्रित करते हैं और सेल की रोज़मर्रा की दिनचर्या कैसे चलाते हैं, क्योंकि सभी क्रोमोसोम्स और वायरस डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए शायद इसका राज डीएनए या प्रोटीन में छिपा होगा। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि प्रोटीन्स ही जीवित सेल्स की रोज़मर्रा की प्रक्रिया और वंशानुक्रम को नियंत्रित करते हों। उन्हें डीएनए का रोल प्रोटीन्स के सहायक के रूप में लगा। इसका शायद एक कारण यह भी था कि पिछले एक शताब्दी से वैज्ञानिकों को जीवन के लिए प्रोटीन के परमाणु ही सबसे जटिल लगे थे। वो शायद दुनिया के सबसे अधिक जटिल परमाणु थे। प्रोटीन्स जॉइंट परमाणुओं के बने होते हैं। हर एक परमाणु में 100 से लेकर लाख अणु तक हो सकते हैं। इसी तरह के मांड और सेल्यूलोज के जॉइंट परमाणु लकड़ी का अधिकांश भाग होते हैं, पर प्रोटीन्स के परमाणु सबसे बड़े और जटिल होते हैं। जॉइंट परमाणुओं को आसानी से छोटी इकाइयों में विखंडित किया जा सकता है। इन छोटी इकाइयों को मोती जैसे एक माला में पिरोया जा सकता है। सामान्यतः जॉइंट परमाणु एक ही प्रकार की इकाइयां के बने होते हैं, इसलिए मांड को सरल शक्कर की इकाइयों में विखंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार सेल्युलोज को भी सरल शक्कर की इकाइयों में विखंडित किया जा सकता है। प्लास्टिक जॉइंट परमाणुओं की बनती है जिन्हें केमिस्ट प्रयोगशाला में बनाते हैं। उन्हें भी एक या दो प्रकार की सरल इकाइयों में विखंडित किया जा सकता है। प्रोटीन परमाणुओं को भी सरल इकाइयों में विखंडित किया जा सकता है और वे सभी अमीनो एसिड्स होंगे। वैसे अमीनो एसिड्स कई प्रकार के होते हैं। अक्सर प्रोटीन परमाणुओं में 20 से भी अधिक प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज और प्लास्टिक के परमाणु जो केवल एक या दो प्रकार की इकाइयों के बने होते हैं, केवल एक दूसरे से चेन की लंबाई में या फिर चेन के सीधे अथवा टेढ़े होने में अलग हो सकते हैं। पर प्रोटीन परमाणुओं में अमीनो एसिड्स की चेन की 20 इकाइयों के साथ साथ उनकी संरचना में भी अंतर हो सकता है। उनकी अरबों खरबों भिन्न संरचनाएं संभव हैं और हर एक का अलग परमाणु बनेगा।